Prawie równo rok temu miałem okazję stać u stóp wieży World Trade Center. Patrzyłem i próbowałem sobie wyobrazić, co czuli ci, którzy 20 lat temu stali i nie mogli uwierzyć. Stałem u stóp nowo odbudowanej World Trade Center, no a tam znajduje się pomnik. Pomnik z nazwiskami osób, które straciły swoje życie. Dwa wielkie baseny, w których woda spływa do podziemi. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział, ale rzeczywiście to robi ogromne wrażenie, szczególnie jeżeli ma się przed oczami ten dzień, 11 września 2001 roku. No i właśnie prawie równo rok temu In Memoriam Steve'a Hacketa pojawił się w mojej głowie. No i pojawia się i dziś. Samotność jest twoim jedynym przyjacielem. Złamane serce, którego nie da się posklejać, jest ceną, jaką płacisz. Gdy miłość dojrzewa, wszystko staje się trudniejsze. Dni są długie, a noce stają się zimne. Gdy miłość zaczyna blaknąć, masz nadzieję, że ona zmieni zdanie, ale mija dzień, a ty nigdy nie dowiesz się, dlaczego jej już nie ma. Puste pokoje i Empty Rooms z albumu Run for Cover z roku 85. No nie da się ukryć, są takie utwory, które może są nie tyle wyciszające, co pasujące do dnia dzisiejszego. Wczoraj w Konstelacji M słuchaliśmy wspólnie Requiem grupy Fields of the Nephilim, a dzisiaj moje dwa ulubione fragmenty z albumu Elysium. Maybe I just pass away. Thank you. Musimy cierpieć, żeby pozbyć się bólu. Czy pomożesz nam odnaleźć drogę? Ty zostaniesz tutaj, w raju. Niech chwila ta skończy się już, gdyż chcę być z tobą. Przepłynę morficzne oceany, żeby położyć się przy tobie i zostać tutaj, w raju. Dusza trwa, wyrwała się z wiru i wolna jest, a ja uwolniłem się z tego wiru, by być z tobą. Zagubieni jesteśmy wśród jasnych aniołów. And there will your heart be also. No i tłumaczenie według Tomasza Beksińskiego. Pharisee, blaming them for. dźwiga piętno pierworodnego grzechu. Wolność tak trudna, kiedy wszyscy jesteśmy spętani prawem, schematem natury wyrytym jej własną dłonią, niedostrzeganym przez tych, którzy zawiedli w swym pościgu za przeznaczeniem. Pomimo że Xavier modliła się, by na ludzkie dusze spadł życiodajny deszcz, który wyleczy je z ich przypadłości. I kiedy noc zmienia się w dzień, czy słońce oświetli twą drogę, czy może twe koszmary przyjdą na dłużej? Made the night dawn on my dear. Persephone chyba już zawsze kojarzyło mi się z Wielkim Piątkiem. No i kojarzy mi się z Wielkim Piątkiem. Brendan Perry, Lisa Gerrard i Dead Can Dance. W ten wyjątkowy dzień nie mogło jej zabraknąć. Tak samo zresztą jak Pink Floyd i ich wielkich nadziei. The nights of war. Floyd i ich wielkie nadzieje. Przemijanie, rozczarowanie, niespełnienie młodzieńczych marzeń oraz Division Bell, czyli dzwon, który jest symbolem tego przemijającego, beztroskiego dzieciństwa. Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, co by było, gdybyśmy mogli płynąć łódką po chmurach? Płynąć i obserwować wschody i zachody słońca. The Endless River, tak wygląda okładka tego albumu, a tak brzmi utwór drugi, Side One, Part 2, It's What We Do. Hołd dla Richarda Wrighta, klawiszowca Pink Floyd, który zmarł 15 września 2008 roku. The Endless River, słowa z utworu High Hopes. Trzeci album nagrany pod wodzą Davida Gilmoura po wydaniu w 1987 A Momentary Lapse of Reason oraz w roku 1994 The Division Bell. W większości instrumentalny, no i przepiękny album The Endless River. Właśnie minęło.